جو قرآن آیا یہ اس رات میں آیا جو القدر ہے، القدر التقدیر، یہ قرآن اس رات میں آیا جس رات میں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، سمجھو، یہ قرآن اس رات میں آیا جس رات میں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ قرآن بھی قسمت کے فیصلے کرنے آیا، رات بھی وہ تھی جس میں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر ہوتی ہے نا قدر، قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور قرآن اللہ نے بھیج کے قسمت کا فیصلہ کر دیا، قسمت والوں نے مان لیا، بد قسمت بد سینت نہیں مانے، اسی رات ہی فیصلہ کر دیا جہان والوں کی قسمت کا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں قرآن کو ہم نے بھیجا اس رات جس رات پورے جہان کی قسمت کا فیصلہ کیا، اتنے آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ پورے جہان کی قسمت کا فیصلہ کیا، اور قسمت کا فیصلہ یہی قرآن کا نزول تھا، قسمت کا فیصلہ یہی قرآن کا نزول تھا، قرآن نازل کر کے پورے جہان کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا، ام الذین سوئدو کا فیصلہ ہوا، ام الذین شکو کا فیصلہ ہوا، کوئی صحیح بن گیا کوئی شکی بن گیا، جس نے قرآن والے دعویٰ کو مانا انہو ہو السمیع، وہ صحیح بن گیا، اور جو غیر اللہ میں بھی یہ شفتے مانتا رہا وہ شکو بن گیا، بدبخت ہو گیا، تو قسمت کے فیصلے ہوئے بھائی، یہ قرآن بھی کس کا فیصلہ ہے، قرآن آیا ہی ہے، اللہ نے اسی رات ہی قسمت کا فیصلہ کر دیا، مبارک دن، مبارکہ کا کیا معنی، سبحان اللہ، برکت والی، یعنی باعث برکت، جس پر برکت ہو، جس پر برکت ہو، سمجھو ذرا، یہ قرآن جس رات میں آیا اس رات میں بھی اللہ کی برکات آتی ہے، تو قرآن بھی ہاتھ آتے کرو، برکت والی رات میں مبارک آ گیا، وہ رات میں اللہ کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اور ان برکتوں میں سے بڑی برکت قرآن مبارک، یہ آیا مبارک آیا، ذکر مبارکن، پھر برکتیں آئیں کیسے، قرآن ذکر مبارک ہے یا نہیں، تو کیسے برکات حاصل ہوں گی، فرمایا تبارک الذی نزل القرآن، جب قرآن کا توڑ والا مسئلہ بیان کرو گے برکات شروع ہو جائیں گی، قرآن کے توڑ والا مسئلہ سمجھتے ہو، الفرقان، جب مسئلے کو کھولو گے حق کو ایک طرف باطل کو ایک طرف، جب بتاؤ گے مومن کون ہے کافر کون ہے، توحید کیا ہے شرک کیا ہے، قرآن کے وہ مضامین بیان کرو گے جن پر قرآن کو فرقان کہا گیا، الفارق کو بین الحق والباطل، تبارک الذی، یہ خطرہ نہیں کرنا، لوگ ناراض ہو جائیں گے، چندے رک جائیں گے، مقتدی کم ہو جائیں گے، تبارک الذی، مسئلہ کو بیان کرو، برکتیں ہوں گی، اور برکت کا معنی کمی نہیں آئے گی، بڑے کا کام، اتنے آپ کو سمجھ بھی آئیے، مولویوں نے بیان کرتا، اس لیے نے بیان کرتا کہ کمی ہو جائے گی مقتدیوں میں، تنخواہ میں، طالب علموں میں، کہیں گے اور اس کے پاس نہیں جاتے، یہ تو بڑا فتوے بات ہے، یہ تو ہمارے فلاں سامری کو بھی نہیں چھوڑتا، فلانے کو بھی نہیں چھوڑتا، ہے اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، فرقان کو ذکر کیا، فرمایا برکتیں آئیں گی تب جب توڑ پیدا کرو گے اور حق باطل کو جدا کرو گے، تب برکتیں آئیں گی، اور پھر دیکھ لینا فرشتے اللہ کے نبی نے توڑ پیدا کیا جوڑ پیدا کیا یہ پہلے سے جوڑ ہو گیا تھا قول لا الہ الا اللہ جوڑ نہیں پیدا کیا توڑ پیدا کیا توڑ پیدا کیا نبی آتی توڑ پیدا کرنے ہیں جب نبی مطلب بیان کرتا ہے اذا فریقان یہ جوڑ ہے یا قسمون جو توڑ ہے الفرقان جوڑ ہے یا توڑ ہے نبی آتی توڑنے کے لیے ہیں اور نبی توڑ پیدا کرتا ہے اس توڑ پہ جو کھڑے ہوتے ہیں اللہ ان کے درمیان جوڑ پیدا کرتا ہے روحما وبینہم یہ جو اللہ وبینہ قلوبہم اللہ وبینہ قلوبہم جوڑ پیدا کرنا اللہ کا کام ہے توڑ پیدا کرنا مبلغ کا کام ہے مبلغ اگر توڑ نہیں کرتا تو پرلے درجے کا لانتی ہے لا تلبس الحق بالباطل فتکتم الحق مبلغ کا توڑ جوڑ اس وقت تک رہتا ہے جب یہ فضلہ نہیں بیان کرتا جب فضلہ بیان کرے گا کھل کے بیان کرے گا بات توڑ ہوگا جتنا با اخلاق ہے جتنا با عمل ہے نبی کریم علیہ السلام کی زبان کی مٹھاس کا مقابلہ نہیں کر سکتا آپ کے اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن پہلے دن توڑ شروع ہوا حضرت نوح نے دعوت دی توڑ شروع ہوا حضرت موسیٰ کی دعوت آ رہی ہے توڑ شروع ہوا قرآن جن نبیوں کی بات کرتا ہے سارے نبی توڑ پیدا کرنے والے او بابا زین العابدین جاگ رہا ہے سو رہا ہے ہاں خیال کر سارے نبی کیا کرنے آئے مبلغ کا کام ہے توڑ پیدا کرنا یہ جوڑتا کون ہے اللہ فبین قلوب قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ جوڑتا ہے جو مبلغ توڑے نہیں وہ پرلے درجے کا لانتی ہے اولئک یلعنہم اللہ جن سے خدا کی لعنت ہے پہلے ذرا توڑ تو کرنا پھر جوڑ ہوتا کیسے ہے پھر ہے وہ ہم آؤ بہنا ہو جس نے آج جس نے ترتیب ہی لگتی یہ اللہ بننا چاہتا ہے مبلغ جو اللہ کا کام تھا کتنے سوال ہے کہ ہم جوڑ پیدا کریں ہم جوڑ اور تو اللہ نہیں جوڑ اس نے پیدا کرتا ہے تو مبلغ ہے مبلغ کا کام ہے توڑ پیدا کرنا اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے کتنی غلط اصطلاحات چل گئی ہم تو جوڑ پیدا کرنے والے جوڑ پیدا کرنے والا وہ ہوتا ہے اولئک یلعنہم اللہ دوسرے اچھا چل چلو جی ہاں بھائی ہاں بابا کیا کہتے ہیں اللہ اکبر اس مسئلہ یہ سمجھ آئے گی آیتیں سمجھ آئیں گی اگلی زندگی ابھی نہیں آتی ابھی نہیں آتی ایک دفعہ جھگڑا ضرور پڑے گا ہو نہیں سکتا مسئلہ بیان ہو جھگڑا نہ ہو لڑائی ہوگی لیکن جتنی برکتیں بعد میں آئیں گی آپ حیران رہ جائیں بعد میں آئیں گی حیران رہ جائیں گے ہاں بھائی سب سے زیادہ بدنام تو میں ہوں سب سے زیادہ بدنام تو میں ہوں ساری دنیا لگی ہے اپنے کرائے یہ بڑا سخت ہے جی بڑا سخت ہے جی کسی کو معافی نہیں کرتا نہ اپنوں کو نہ پراؤں کو یہ بڑا توڑ پیدا کرتا ہے میں کہتا ہوں توڑ تو میں سب سے بدنام میں ہوں لیکن برکات تو ہے نا آدمی اندازہ ہی نہیں کر سکتا اللہ کی اتنی نعمت سے آدمی سوچ ہی نہیں سکتا ہاں بھائی تو اتنا بدنام ہو کر بھی تو یہ سارے آخر اکٹھے ہو گئے میں تو ہر سال سوچتا ہوں شاید اگلے سال سال پھر بھی ایک بھی نہیں آئے گا ایک بھی نہیں آئے گا اور آپ یقین کریں وجہ یہ ہوتی ہے ہر طرف ترنول دیا تھا توبہ ترنول اور ابھی مجھے پھول آ رہے ہیں بہت سارے طالب علموں کے ابھی آج دس کے قریب پھول آئے وہ بیچارے رو رہے تھے کہتے کوئی کہتا ہے میرا باپ نہیں آنے دیتا کوئی کہتے ہیں میرے استاد نے جو کہا کوئی کہتا ہے فلاں یہ تو کتنی دنیا منع کرنے والی ہے لیکن تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ ہی ساری برکتیں آئی توڑ پہ رہی ہے ہاں سمجھے یا نہیں سمجھے ہاں مبارک دن مسئلہ بھی توڑ والا آ رہا ہے بڑی برکتوں والی رات تھی جس میں بڑی برکتوں کا نزول ہوا اور سب سے با برکت کتاب آئی قرآن. انا کنا منذرین, حکمت تنزیل, ہم ہیں منذرین, آگاہ کرنے والے. منذرین, منذر اس ڈرانے والے کو کہتے ہیں جس میں محبت اور شفقت کا مادہ ہو, ڈاکو چور نہ ہو, اس میں صرف دھمکیاں ہوتی ہیں. منذر محبت کے ساتھ, درد کے ساتھ ڈرانے والا, درد کے ساتھ جب بھی دعوت ہو نہ درد کے ساتھ دعوت ہو, اور مسئلہ سمجھانے کی خاطر دعوت ہو. منذرین ڈرانے والے, انا کنا منذرین, ہم ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم, یفرق کا معنی یفتب, کل امر حکیم, حکیم کے دو معنی ہیں. حکیم کا ایک معنی فی حکمت, ہر حکمت بھرا عمل, ہر حکمت بھرا عمل, یعنی اللہ کا ہر کام مبنی پر حکمت, فی حکمت, حکمت والا. صاحب ابول مہانی نے لکھا کلو امرن متعلق سن بل حکمت, ہر امر جو متعلق بل حکمت ہے, حکمت سے ہو رہے, ابول مہانی. اور دوسرا معنی امر حکیم کا مطلب علامہ بیضاوی نے ذکر کیا الامور المحکمہ, الامر کو استدراج کا لے رہا ہے, الامور المحکمہ, سارے وہ امر جو اترتے ہیں وہ محکمہ ہوتے ہیں. بیضاوی محکمہ کا معنی کیا ہے, علامہ آلوسی کہتے ہیں المحکم اس لیے کہا لئنہ لا یبدل ولا یغیر بعد ابراسی دل ملائکہ, جب فرشتوں کے سامنے سیر کر دیا اب اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی, تغیر نہیں آ سکتا, اس لیے وہ امر محکم ہے. امر کلو امر حکیم, ہر امر مضبوط محکم حکمت والا. مراد کیا ہے استغراق کے عرفی, مراد کیا ہے استغراق حقیقی نہیں, استغراق کے عرفی مطلب ہے بڑے بڑے کام, بڑے بڑے کام, کسی ہر چھوٹا کام نہیں, بڑے بڑے کام, اہم امور, کسی قوم پر عذاب بھیجنا, کسی قوم کو نعمتوں سے نوازنا, کسی کو موت کا فیصلہ, اور کسی قوم کی تباہی, کسی کی قسمت کی اچھائی, وہ اوپر لکھائے. بڑے بڑے کام جو ملائکہ کے حوالے کیے جاتے ہیں, ہے آپ کی آشیب ہے نہیں ہے, جیسا کار اور جنگ بدر میں ذلیل کرنا, ہر چھوٹے بڑے کام مراد نہیں, کیونکہ ملائکہ کو سب کاموں کا علم نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے کیا بولا یہ استدراج, اب بول پڑو آپ تھوڑا چلائیں سبق سے, استدراج عرفی ہے کلو امر حکیم, ہر امر محکم. یہ امر من عندنا, امر من عندنا, وہ امر ہوتا ہے ہماری طرف سے. امر من عندنا کیا مطلب, امر من عندنا مطلب کیا ہے, وہ امر ہوتا ہے ہماری طرف. امرن کو حال بناؤ کلو امر سے, امانا سنو غور سے, کلو امرن دی حکمت یا محکم, حال کون ہاتھ المر من اندینا لا من اندے غیرنا, لا من اندے غیرنا, زبردست عبارت ہے عامل. کیا مطلب, کلو امرن دی حکمت حال کون ہاتھ المر, ہر حکمت والا کام, حال ہونا اس امر کا وہ ہماری طرف سے ہے, ہمارے غیر کی طرف سے نہیں. امر من عندنا یعنی جتنے کام کا فیصلہ ہوتا ہے وہ سارے کے سارے کرنے والا میں ہوں, کوئی پیر فقیر نہیں, کوئی دوری داری نہیں, وہ امر من عندنا میں ہی کرتا ہوں, میرے علاوہ عامر کوئی نہیں. کسی کی نہیں چلتی، میری چلتی ہے، امرا من عندنا، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یا دوسری بولی، یا تو اس امر کو حال بنا دو، حال اکون حاصل امر من عندنا لا من عند غیرنا، یہ. اور دوسرا امر منصوب علل اختصاص ہے، منصوب علل اختصاص، اور امرن کی تنوین تعظیم کی ہے، تفخیم کی، اور معنی یہ ہے کہ اعنی بهذا الامر الحکیم امرا عظیما، اعنی مراد میری، تو کلو امر سے آنی مراد میری اس امر سے امرن عظیمہ، امر عظیم ہے، امر عظیم ہے، اس توجیہ پر توجہ میری طرف، اس توجیہ پر استدراک غلطی کا تعین ہوتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے آج کسی کو بھی نہیں سمجھ آئی جو میں نے منع کیا، پہلے سمجھو لکھنا پہلے شروع کر دیتی. یہاں دیکھو امرن منصوب کیوں ہے، شابش کیوں ہے، اختصاص سے عبارت کیا بنائی میں نے، آنی بہذا الامر، کیا امر، اور کلو امر والا، وہ ہذا الامر کلو امر کا جو مضافون الیہ امر ہے، آنی بہذا الامر امر عظیم، امر عظیم، عظیم والا معنی کہاں سے نکلا، امرن کی تنوین، مطلب یہ ہے کہ مراد میری کلو امرن والے امر سے ہر وہ جو بڑا امر ہے، چھوٹے امر نہیں، بڑے بڑے کام، ہر کام میں استدراج کرسی والا معنی بتائیے، اور کسی طرح کسی سوچی کو امراجے قرار دیتے ہیں. اور بزرگو دوستو، اب جو لوگوں کا حکارت ہے وہ قرآن پاک کے اندر ہے، وہ اس توجی اور اس ترکیب پر، مطلب کلو امر سے مراد امر عظیم ہوگا، مراد میری کلو امر والے امر سے امر عظیم ہے، ہندنا اندا رتبی ہے، یہ تشبیہ بھی تفخیم کی، ہندا بھی رتبی، تو دو تفخیم میں اکٹھی ہو گئی، بہت بڑا بڑا امر، عظیم تر امر، وہ عظیم تر امر برا لیں گے. امر من عندنا انا کنا مرسلین، انا کنا مرسلین، اس کا تعلق ہے انا کنا منذرین، ہم ڈرانے والے، جس ڈرانے کے لیے ہم بھیجنے والے، مرسلین رحمتا من ربکا، رحمتم مل ربے کا، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، رحمتم مل ربے کا، یہ فوجی آپ کے پاس لکھی ہے، رحمتم مل ربے کا، رہسیا دیکھو، اس کا تعلق ہے کتاب مبین کے ساتھ، نہیں مانا کہ ہم بھیجنے والے ہیں اس کتاب کو اللہ کی طرف سے، بعض رحمت ہے، اللہ پر واجب نہیں، نبی بھیجتا تو کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا، اللہ نے جو یہ کتاب بھیجی، کتاب مبین، یہ اس کا کرم اور فضل ہے، کتاب بھیجنا کیا ہے، کرم اور آپ پر نہیں ہے، ہر بار سے پانچ کلو کا سر ہے، چھٹاکی کی زبان نہیں لگتی، ہاں بھائی آپ پہ فضل نہیں ہے، رحمت سمجھو آیا، یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے کہ اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے، خدا کی قسم باقی فضل ہے، نہیں تو مولویوں نے تو ہمیں کھا جانا تھا، اگر قرآن نہ ہوتا پتنے مولوی دین کے ساتھ کرتے تھے، اے اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن بھیجنا میں نے کرم کیا ہے، رحمت من ربے کا، اور یہ فضل ہوا ہے مبعدوں پر، توحیدیوں پر کرم کیا، اگر یہ قرآن نہ آتا تو یہ سرندے پتنے کیا کرتے، قرآن کے ہوتے ہوئے نہیں سنبھالے جاتے، اور قرآن نہ ہوتا تو پتنے کس کس باتیں کی کتابیں نکلتی، ابھی بھی کتابیں بند نہیں ہوتی، قرآن سامنے ہے اور کوئی کتاب نہیں کھول کے آ رہا ہے، کوئی کوئی، لیکن قرآن نہ ہوتا تو پتہ نہیں یہ بےمان کرتے کیا. اللہ فرماتے ہیں رحمت امر ربے کا، یہ قرآن آنا میرا کرم ہے، باقی یا اللہ بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے یہ، ہمارا تو گزارا نہیں ہوتا تھا قرآن نہ آتا تو، ہمیں تو مولویوں نے جینے نہیں دینا تھا. رحمت امر ربے کا انہ ہو گیا. دوسرا کیا ہے اس کتاب کو اللہ آد رحمت ہے. اور کیا لکھا ہے جی، اس کا تعلق ہے لیلہ مبارکہ کے ساتھ، سبق چلے گا آپ کے ذوق پر، اگر آپ ذوق سے بیٹھیں گے تو باتیں بھی ذہن پہ آئیں گی اور بات چلے گی بھی صحیح. آپ اس طرح خاصیت پر بیٹھیں گے مجھے ترجمہ بہترین آتا ہے، لفظی ترجمہ انشاءاللہ 10-15 منٹ تک پورے آصاف کے آخر تک گھوم دیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہاں بھائی، تو ذوق سے بیٹھے ہوشیار ہو کے بیٹھے. یہ رحمت امر ربے کا تعلق ہے لیلہ مبارکہ کے ساتھ. مانا کیا ہوگا؟ قرآن کا برکت والی رات میں آنا تیرے رب کی رحمت ہے. برکت والی رات میں آنا تیرے رب کی رحمت ہے. نمبر دو، کہ ہم اس رات اپنے اپنے کاموں میں بھیجتے ہیں. کوئی واضح نہیں بات میں نے کر دی ہے. اچھا جی، دو توجیہ آ گئی، تیسری تو جی ذرا سنو غور سے. رحمتن کا تعلق ہے انا کنا منذرین. رحمتن کا تعلق کیا ہے؟ انا کنا منذرین. انا کنا منذرین اسی سے کیا معنی ہوگا؟ اے انزلنا ھذا القرآن فی تلک اللیلۃ لأن من شأننا إرسال المرسلين إلى الناس لأجل الرحمة بهم لأجل الرحمة بهم. اللہ فرماتے ہیں انا كنا منذرين، ہمارا کام ہے ہم رسول بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو مسئلہ سمجھائیں کہ رسولوں کا بھیجنا رحمت من ربے کا، یہ تیری رحمت ہے، تیرے رب کی رحمت ہے. یہ آیت اس طرح بن جائے گی جیسے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس طرح بنے گی رحمت امر رسولوں کا بھیجنا، مسئلہ بیان کرنے کے لیے رحمت امر ربے کا. وہاں پر بھی نہیں مانا ہے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا پیغمبر میرا پروگرام بن گیا جہانوں پر رحمت کرنے کا، میں نے آپ کو مبعوث کیا، آپ آئے تو سارے جہانوں پہ میری رحمت ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ پیغام بولائے فَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. آپ باعث رحمت ہے، رحمت مقبول لہو ہے. مولوی سندرا غور کرو، مقبول لہو رحمت کس کی ہے؟ اللہ کی. آپ کا آنا، آپ آئے، اللہ نے رحمت کی. رحمت کیا تھی؟ قرآن والی. رحمت کیا تھی؟ قرآن والی. معصوم کا ترجو آئیں ان کا ہی کل کتاب رحمت امر منزل من القرآن ما هو شفاء رحمہ. اور جہاں پر رحمت امر ربے کا ان آیات کی بنیاد پہ رحمت امر ربے کا تو ہم لگا رہے ہیں انا کنا منذرین کے ساتھ. تو دوستو بزرگو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ انا کنا منذرین رحمت امر ربے کا. انہو مسئلہ کون سا آیا؟ انہو وہ جو رحمت آئی، وہ رحمت سے آئی. انہو وہ ہم نے آپ کو بھیجا، رحمت دے کر بھیجا، رحمت لے آیا. وہ رحمت آئی کیا؟ انہو بے شک وہ اللہ ہی. انہو یہ ہو بھی مارفا ہے، لوگ ویسے کرتے ہیں ہو جہاں پڑھنا ہو لاؤڈ سپیکر پہ ہو انا ہو یہ ہمارا انا ہو ہے وہ اللہ ہی ہو بس سمی سبحان اللہ ہو بس سمی ہو بس امیر بھی فتن کا ہو مارے پا السمی مارے پا کوئی مولویوں کو خدا کے لیے یہ ایسے بھی دیکھا گیا یہ ایسے کیوں نہیں دیکھتے انا ہو یہ ہو بھی مارے پا السمی بھی مارے پا ہو با ضمیر فصل والی وہ بھی حسن کے لیے دو حسن اکٹھے ہو گئے کیا ہے دو حسن اکٹھے ہو گئے معلومت ہے دونوں ٹبروں کی اطلاع بچی گئی تو نہیں سمجھے دو ٹبر تھے دو حسن آ گئے ہاں بھائی انا ہو ایک ٹبر وہ تھا جو کہتا تھا سنتے بھی ہیں اور کروا لیتے بھی ہیں ایک بوتا کہ سنتے تو ہیں دعائیں کرتے بھی ہیں اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے سنتے تو ہیں سفارشیں کرتے تو ہیں اب ذرا تھوڑی سی توجہ ہے مولانا حسین علی شیخ القرآن یہ حضرات رحمہ اللہ یہ جو حضرات سارے کہتے ہیں یہ صورت آئی یہ بتانے کے لیے کہ مشرق کہتا تھا سنتے تو ہیں دعا کرتے بھی ہیں آگے اللہ کی مرضی کو قبول کرے گا نہ کرے ہم ان کو پکارتے اس عقیدے سے ہیں سنتے تو ہیں اور دعا کرتے تو ہیں اللہ نے کس کے رد میں پوری صورت اتاری آپ کی توجہ نہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں کس کی رد میں پوری صورت اتاری ایمان سے بتاؤ یہ آج کل کہتے ہیں حسین علی صاحب بھی ہماری طرح سماج کا قائل تھا بولا حسین علی صاحب تو کہہ رہا ہے قرآن آئے ہی باحیاتیوں کے رب سے تعلیم سما پر ورنہ آپ دیکھیں تفصیل بے نظیر قربۃ الحیران زبیر القرآن یہ دیکھیں آج جو کہتے ہیں شیخ القرآن ڈھیلا تھا اور نرم تھا بولا حسین علی صاحب ڈھیلے تھے پتلے میں نرم تھے اور کئی قبر کہتے ہیں فتوا نہیں لگاتے تھے فتوا پتہ نہیں فتوا کیا ہے فتوا نہیں لگاتے تھے وہ کہتے ہیں فتوا نہیں لگاتے تھے ہاں فتوا نہیں لگاتے تھے فتوا تو اس سے بڑا کیا ہوگا کہ مولانا حسین علی صاحب شیخ القرآن وہ کہتے ہیں کہ یہ مشرے کہتے تھے سنتے تو ہے نا جی اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں اللہ نے فرمایا او مشرے کو یہ سنتے سنتے کوئی نہیں ابھی فتوا نہیں لگایا شیخ القرآن کہتے ہیں اگر ماں اگر اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے چلو سفارش تو کرتے ہیں نا یہی نظریہ نہیں تشکیل الصدور میں سفارش تو کرتے ہیں نا یہی مسئلہ نہیں سوائے موتا میں اب کہتے ہیں یہ ڈھیلے تھے مولانا حسین علی صاحب اور شیخ القرآن وہ کہتے ہیں سورج طوفان آئی کی نادا دھواں کے دہتے سورج طوفان آئی اس لیے کہ جماعت کے قائلین کا دھواں نکل جائے اور باقی دھواں نکال دیا ہے ہاں بھائی دیکھو امر امن اندنا ہو گیا وہ آ گیا ساری رحمت آئی او مولویوں کتمان نہیں کرنا رحمت برکت آئے گی یہی مسئلہ بیان کرنے پر کہ سننے والا اکیلا اللہ اور جاننے والا اکیلا اللہ اسی مسئلے کا نام رحمت ہے کسی مسئلے کے سر پہ برکت آئے گی انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ ہو السمیع اللہ ہی ہے سننے والا ہر بات کا اللہ ہی ہے جاننے والا ہر حال کا السمیع پھر کہہ رہا ہوں سمجھو گا اللہ نے فرمایا جعلنا سمیعا بصیرا انسان کی سمیع ہے انہ ہو سمیع یہ تو نئے ساتھی ہے ان کے لیے بات کر رہا ہوں شاید پہلے بھی ہو گئی ہو انہ ہو سمیع کا اثر کیسے رہا قرآن کہتے ہیں جعلنا سمیعا بصیرا انسان کو بھی ہم نے سمیع بنایا یہ اثر کے خلاف ہے یا اثر بات کی اب یہ دو ایتوں کا آپس میں مسئلہ بن گیا تعارض ہے ظاہر اب ہم کہیں تیسرے مقام پہ لیسا کمثلہ ہی شیء وہو السمیع نیسا کمسلے ہی شیطن کا ہو بس سبھی سمجھو خدا کے لیے آپ کو یہ سمجھ آ جائے ہو بس سبھی اللہ فرماتے ہیں فرق کیا ہے سبھی انسان بھی ہے سبھی اللہ بھی ہے لیکن جیسے اللہ سنتا ہے اس کی مثل کوئی نہیں انسان کا سننا اللہ کی مثل نہیں توجہ میری طرف انسان کا سننا اللہ کی مثل نہیں ہے کیا فرق ہے پہلے اپنے آپ کو پہچانے تم کیسے سنتے جیسے تم سنو گے اللہ اس سے بات ہوگا اور اثر بھی اسے بات پہ ہوگا وہاں پر بھی اثر ہے اتنا ہو ہوگا سبھی اثر اس اعتبار سے اب آپ کیسے سنتے ہیں ذرا آئے پڑھی ہے جنہوں نے پڑھی ہے وہ دھیان داری سے ان کو بھی بتا دینا شرح قائد کا خلاصے میں آدمی سنتا ہے ماتاسل اسبا کیا سنتا ہے ماتاسل اسبا پانچ میں نے بتا دی تھی ایک اصو ہوا نمبر دو ہوا نمبر تین تخیو آواز کا ہوا کے کندھے پہ سوار ہو ان لہروں کو لینا کتنے ہو گئے تین نمبر چار بزدور کان تک پہنچنا گاڑی کے اندر بیٹھ کے شیشے بند کر کے باہر کوئی ڈھول بھی بجائے آپ کو نہیں پتا کیونکہ ادھر ہوا میں تو آواز ہے لیکن ہوا آپ کے سماپ پر نہیں پہنچی وہ باہر ہے اور کتنے ہو گئے پانچواں کان کا جو پٹھا ہے اس میں روح اگر نہیں تو وہ سما میں بہ رہا ہے وجود میں روح ہے پٹھے میں روح نہیں تو کیا ہے بہ رہا ہے کتنے اسباب ہو گئے پانچ چالنا اور سبھی جنگ تصویر چال اسباب کے ساتھ چال میں اشارے اسباب کیا ہے اور لہسا کا مسلے ہی میں اشارے خاصوں کا اسباب کیا ہے اس کے علامہ روسی نے آنے بانگے کیا بلا آلہ سے بلا آلہ سے بندے کا سننا بلا آلہ اللہ کا سننا بلا آلہ یعنی ما فوتل اسباب اب اتنی بات سمجھ آ گئی کہ آدمی کا سننا کیا ہے جی دوستو بزرگو ما فوتل اسباب اللہ کا سننا ما فوتل اسباب اب حسن کس اعتبار سے ہوگا کس اعتبار سے ہوگا ما فوتل اسباب کے اعتبار سے کیا مطلب اتنا ہوگا کبھی اس کا سننا جو ما فوتل اسباب ہے تو اثر بھی کسی اعتبار سے ہے اب پتہ چلا کہ ما فوتل اسباب سننا یہ اللہ کا خاصہ ہے ما فوتل اسباب سننا یہ اللہ کا خاصہ ہے یہ میں کہہ رہا ہوں یا قرآن کہہ رہا ہے اور یہ تفسیر بھی میں نہیں کر رہا علامہ روسی کا میں نے حوالہ بھی دے دیا اور ان شاء اللہ اس کو اور حوالے بھی دوں گا اب اس پر کتنی بات متعین ہو گئی کہ اگر کوئی ما فوتل اسباب کسی نبی ولی میں سماعت مانے گا تو کیا بنے گا ذرا بولو کسی زندہ مردے میں سماعت مانے گا تو کیا بنے گا فوکر اسباب مانے گا تو کیا بنے گا اس کو مولانا سرفراز صاحب نے بھی مانے سماع الموتا بھی وہ کہتا ہے کہ دور سے جو پکارا جائے نا یہ ماں فوکر اسباب ہے اس لیے دور سے سماع کا قائل کیا ہے مشرق اب ذرا میری طرف توجہ رہے دور سے پکارنا ما فوتل اسباب ٹھیک صحیح ہے دور سے جو سماج کا قائل ہو وہ کیا ہے مشرق ہے کیوں ما فوتل اسباب ہے اور موت کے بعد پکارنا دور سے پکارنا اس کے سماج کا قائل مشرق ہے اور بادل موت پکارنا سبا کا قائل کیا بنے گا کیوں وہاں ماں فوتل اسباب جہاں بھی ماں اچھا یہ اب کچھ کہتے ہیں یہاں ماں فوتل اسباب نہیں چلو اس کو لے لیتے ہیں ماں فوتل اسباب نہیں اسباب ثابت کرو باقی اسباب کو چھوڑو اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے کہ وہاں پر ہوا جاتی ہے یعنی تکیو بہ جاتی ہے سارے چھوڑو ہم کہتے ہیں مردے میں روح ثابت کر نفس کسی کے خلاف ہے تو یوں سے قلت نے کہا حلیت اور معروحی نہیں سبب پایا بھی ہے عقلن بھی یہ نقلن اور اسی طرح حضرت نانوت بھی بزرگوں نے بھی لکھا ہے میت کا سننا معفوق الاسباب علامہ عثمانی نے بھی لکھا ہے معفوق الاسباب ہے خیر المفاتی میں بھی لکھا ہے معفوق الاسباب ہے اور جناب حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا خلیل اللہ خان صاحب نے بھی جوانی میں جب بالکل حواس درست تھے اس وقت انہوں نے لکھا مشکات کی شرح میں کہ میت کا سننا معفوق الاسباب ہے. اب بزرگ بھی کہتے ہیں معفوقل اسباب، عقل بھی کہتے ہیں میت کا سننا معفوقل اسباب، قیوم سے کلتی والی نقل بھی کہتی ہے میت کا سننا معفوقل اسباب. اب اس کی دو صورتیں ہیں، اگر تو کوئی قائل ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے کوئی بات سنا دے یہ مشرک نہیں ہے، کیونکہ جس نے کیا مانی ہے قدرت اللہ اور یہ خارے کے عادت اس کو پھر جملہ تعبیر کرتے ہیں پھر جملہ سے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میت میں قابلیت سماعت ہے اور صلاحیت سماعت ہے سننے کی اور وہ عادتاً سنتا ہے، اس قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر تجھے غیر کے لیے معفوق الاسباب سننے والا خاصہ مان کر پکا مشرق ہے، جس کے مشرق ہونے میں تو شرط رہے جتنی بھی تم قابلے کر پاس جہاں ہے. اور عرف بھی ہو ہم آپ بھی پڑھتے ہو مال خیال کلو منتا تب پورا بے بہوا گئی عرف کا پتہ چلتا ہے لوگا سے عرب سے ہماسی کیوں پڑھتے ہو گھوڑے معلوم کرنے میں، ہاں ہماسی پڑھتے ہو لوگ عرف معلوم کرنے کے لیے، اور عرف والے کہتے ہیں الا کلو منتا تب پورا بے بہوا گئی دو جو قبر میں دفن ہو گیا وہ شہید چلا گیا، یہ تو حماسی کہتا ہے. اور امام شافعی احمد کہتے ہیں سماع المیت ابعد من سماع الحی البعید، میت کا سننا ابعد ہے بعید ہے زندہ قریب والے کے سننے سے. مولا سرفراز صاحب فرماتے ہیں بعید سے سماع کا قائل مشرک ہے، تو ابعد سے سماع کا قائل کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں آپ کو، بعید سے قائل سماع مشرک اور میت کا سننا بعید نہیں بلکہ کیا ہے ابعد ہے. تو اب جو ابعد سے سماع کا قائل ہوگا وہ بھی کیا ہوگا، اب قرآن کا فیصلہ بھی یہی اور مولانا سرفراز خان کا فیصلہ بھی یہی. ایک اور تھوڑا سا فائدہ سمجھ لو، دور سے سماع کا قائل مشرک ہے، کیوں تو تم کہہ رہے ہو ان مولویوں سے پوچھو کیوں، کہتے دور سے سننا اللہ کی قدرت ہے. پچھلے دنوں 6-7 مولوی تھے اور وہ مجھے سمجھا رہے تھے، بعض نصیحت کر رہے تھے کہ آپ فتوا نہ لگایا، فتوا نہیں لگتا. میں نے کہا میں تو نہیں لگاتا، کافر نے لگایا ہے، ہم تو ناکے لے کافر ابھی نے کہا لگایا، چلو دیکھ لیتے. کہتے دور سے سماع کا قائل کون ہے، کہتے مشرک ہے، کیوں کہتے دور سے سننا اللہ کی صفت ہے. یہ مبالغہ نہیں کر رہا میں آپ کو، صحیح بات بڑے مولوی تھے. تو میں نے کہا اچھا دور سے سننا اللہ کی صفت ہے، اپنے ایمان کی خیر کرنا، ان کا فتویٰ بعد میں ہوگا. پہلی بات ہے اللہ دور ہے صحیح، یہ عجیب منافقت ہے. ریلویوں کو کہتے ہو نان واطلہ بول رہی ہے بنا اپنے کرو عجیب اذا تعالیٰ کا عبادی انی فرینی قریب، ریلوی کہتے ہیں اللہ قریب ہے اور ہمیں کہتے ہو اللہ دور ہے، اور دور سے سننا اللہ کی صفت ہے. اتنی آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے، اب میرے سامنے کہتے ہو اللہ دور ہے، تدیل پہ کہتے ہو اللہ قریب ہے، یہ تو اپنی پالی فکر کرتے ہیں. اب اس کے دماغ میں گرم لگی سوچے ہی کبھی نہیں دور سے سننا اللہ کی صفت ہے، یہ رکھا ہوا ہے دور سے سننا. اچھا میں نے کہا چل اور سن، ان اللہ سمیع قریب ہے قرآن میں، ان اللہ سمیع قریب یا بعید، اچھا اللہ کی صفت ہے قریب سے سننا, مشرک بن رہا ہے قریب کے سماع کر رہا ہے. واہ واہ تاکید. مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کی صفت میں قریب کہے, اور اللہ کی صفت دور سے سننا ہے یا قریب سے سننا, بولو. اور مشرک کون بن رہا ہے جو دور سے سماع کا قائل ہو. یہ عجیب منطق ہے, اللہ کی صفت ہے قریب سے سننا, مشرق اس کو کہتے ہو جو قریب سے قائل ہو, وہ اللہ کی صفت ہی نہیں قریب سے سننا, اس کو کیسے مشرق کہتے ہو. اب پھنس گئے, چار پانچ کے بڑے بڑے اکابر کے پھنس گئے. جواب کو ہی کہتے ہیں کہ عقائد اسلام میں لکھا ہے, کہا وہاں لکھا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, وہاں بھی لکھا ہے, سماع الموتا میں بھی لکھا ہے. قائد اسلام میں جانے کی کیا ضرورت ہے, آپ قریب سے حوالہ دے دیتے. تعلیم الاسلام میں بھی لکھا ہے, یہ فرق لکھا ہے. فرق کیا ہے, معیار کیا کرو, فرق کیا ہے. اب حیران میں نے کہا خدا کے بندے, جن اکابر نے کہا دور سے سماع کا قائل ہے وہ مشرے گئے, تو اس دور میں انہوں نے کہا جب موبائلیں نہیں تھی, اب دوبارہ دور سے سنتے. اثر بے چار وہ ہے جو لہسا کب اس نے عیسائیوں نے بیان کی ہے, وہ بس سبھی ماں فوکل اسباب سننا, یہ اللہ کی صفت ہے, چاہے دور ہو تو چاہے قریب ہو. دور قریب کی بات نہیں, ان اللہ سبھی اور قریب. اور مولویوں کو بھی خدا کے لیے سمجھاؤ, انہوں نے وہ عبارتیں رٹی ہوئی ہیں کہ دور سے سما کر قائل ہو وہ مشرق ہے, دور سے تب اسباب نہ, قریب سے تب اسباب نہ ہو. اصل میں یار کیا ہے کہ ماسوکر اسباب جو سما کا قائل ہے وہ کیا ہے, تو جہاں تو بولو نا, وہ کیا بنتا ہے مشرک. اب یہ ایسی بدنی بات ہے کہ یہ مفتی چفتی بالکل الٹے ہو جائیں, ہمارے اس بات کی تردید ان کے بس میں نہیں, اور نہیں یقیناً نہیں, نہیں ہے. آپ ہی اگر اس بات کو یاد رکھو, یہ جو بیٹھے ہیں نا بھائی ڈیور بن کے مفتی بن کے بیٹھے ہیں, اور بھائی گوہر پڑھ کے مفتی بنے بیٹھے ہیں, زیادہ ماہر ہوئے دور الزا کے ماہر, اور ان کو یہ فرق آتا ہے کہ گرمیوں میں سنجا کیسے ہوتے ہیں اور سردیوں میں, اور یعنی فروغ کے کائے یہ مفتی بنے ہوئے. ہم کہتے ہیں دلیل سے بات کرو. اگر رضا خانی علم کا فوکل اسباب مانے وہ کافر ہے مشرک ہے, اور تم سما ما فوکل اسباب مانو تم کیسے مسلمان ہو. یہ تو دوڑا بھیجا ہے, اور یہ درمیان میں خود کا مشکل کر رہے ہیں, ان کا مشکل درمیان میں, کبھی ان کے آگے لمبے پڑے ہیں, کبھی ذات التوحید کے آگے. یہ درمیان والی منافقوں کا ٹولا جو ذات التوحید کے بچن کے بھی غدار اور ان کے بھی بے وفا, بین بین نہ الا الذین نہ الا الذین, یہ درمیان والے. ان سے ذرا پوچھو کہ تمہارا دورہ معیار کیوں ہے. بریلوی اگر ماسوکر اسباب صفت مخلوق کے معنی تم کہتے ہو مشرک ہے, اور اگر یہ کل بریلوی یہ اگر ماسوکر اسباب صفت اللہ کی مخلوق میں مانے اس کے پیچھے نماز بلا کے راحت جائز ہے, تمہارے ایمان کی غیرت کہاں ہے؟ یا تو ان کو بھی مسلمان کہو, بریلویوں نے تمہاری گائے کھولی ہے, کیا نقصان کیا ہے؟ وہ مشرک ہیں, یہ وہ واحد ہیں, یہ کون سا دورہ میں جائے گا؟ عجیب صاحب آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ مشرک ہے تو یہ بھی مشرک, اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے اکابر کے بارے میں مولا زکریا صاحب نے بات واضح کی اور دیگر نے بھی, انہوں نے کہا ہمارے اکابر کی بات کتابوں میں جو سما کی بات ملتی ہے وہ سب سارے کے عادت سما کی بات ہے. یہ کتب بدائل پر اشکالات کے جواب میں صاف کیا نکلا, بخارے کی عادت. اور ہم کہتے ہیں سجودی کے ہم ذمہ دار نہیں, سبکی کے ہم نہیں. جو معتبر اور مسلم علماء اکابرین ہیں ان میں سے کسی ایک کی عبارت پیش کر دو جو عادت السماع کا قائل ہے, عادت السماع کا قائل ہے. ایک بھی نہیں. ایک آخر میں وعدہ کرتے ہیں اگر یہ فتویٰ لگا تو پھر تو کافر بھی گئے, کافر نہیں تیرے جیسے کافر گئے, کافر نہیں جاتے. اللہ کے فضل سے ہم پورے چیلنج سے کہتے ہیں کہ کوئی ایک مسلمہ شخصیت وہ پیش کرو جو عادت سماج کا, ہاں تم ہو کیسے اپنے آپ کو. تو حضرت صاحب قرآن رحم اللہ فرماتے ہیں نا کہ خامن بیوی کو مارنا چاہتا تھا, وہ بچے کو آگے کر دے, اب وہ ادھر مارے آگے بچہ, ادھر مارے آگے بچہ, اور یہ بچنے کا طریقہ ان کی بھی یہی عادت ہے. اب جب ان کو کفر کا فتویٰ لگتا ہے نا, شرک کا, مار ان کو پڑتی ہے, فوراً اکابر کو پکڑ کے آگے کر دے, فلانے پہ لگ رہا ہے, فلانے پہ لگ رہا ہے, فلانے پہ لگ رہا ہے. ہم کہتے ہیں پورے ذمہ داری کے ساتھ, اور آپ تو مولوی ہیں, آپ میری رعایت بھی نہ کریں اور ان سے بنے درمیان میں رہیں, کوئی میری ذات کی رعایت نہ کرو, خود خدا کا خوف کر کے اور قوم و ارادہ اکیلے بیٹھ کے مذاکرہ کر کے میری بات کو توڑو. اگر آپ کی بات ذریعے سے ہوئی انشاءاللہ میں تسلیم کروں گا, آپ کی بات مانوں گا, میرے سامنے کو توڑو. میں کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد سننا یہ معفوق الاسباب ہے, یا اسباب نہیں عقلا شرعا عرفاً معفوق الاسباب ہے, اور معفوق الاسباب سننا یہ اللہ کا خاصہ ہے. اب اگر سما آتی میت میں مانتا ہے تو یہ اللہ کے خاصے میں شرکت کا قائل ہو کر گزرے گا. اگر یہ دعویٰ توڑ سکتے ہو آسو برہانہ کو, اور ان سب مولویوں کو فون کر, باقی ان کا یہ بہانہ کہ اکابر آ رہے ہیں, اس کے لیے بھی سن لو. سجوتی سبجی کو ہم نہیں مانتے اور نہ ہم پر ان کا دفاع فرض ہے, انہوں نے صرف یہ نہیں کیا, انہوں نے اور بھی امت پر بڑے احسان کی. اس لیے ہم جو مسلمہ اکابر ہیں ان میں کوئی ایک پیش کر دو جو سما آدھی کرتا ہے, سب کا بہانہ ہم سے لگاتے ہیں کہ اکابر پر فتویٰ لگاتے ہیں, اور اکابر کو جو کہتے ہیں, اکابر کو جو کہتے ہیں. اور اتنے میدان ہیں کہ یہ قریب والا ہمارا وہ تیر, تیر عزیز یہ ادھر میڈیم میں, اور میڈیم میں کھڑا ہوتا ہے وفاق المدارس کی میٹنگ تھی, اور میڈیم میں کھڑا ہو کے اکابر کا باغی کون کتاب اٹھاتا ہے, کہتا ہے دیکھو جی مولوی خضر نے اکابر کو یہودی لکھا ہے, اکابر کو یہودی لکھا ہے, فلانے کو مجھے فسطی لکھا ہے, مجھے کہتا ہے یہ فسطی ہے, اکابر کو یہودی لکھا ہے. اب آگے جو بیٹھے ہیں پڑھی انہوں نے بھی کوئی نہیں اکابر کا باغی, جی بس جا چون جا سنا کے گویا مگر اگر کے یہ. بہرحال اب یہ جو بات کی ہے کہ تین سال ہے, آپ وہ کتاب اٹھا کے دیکھیں, میں نے یہودی کہا یا ماسٹر اکاڑوی نے کہا, میں نے نقل کیا کہ ماسٹر اکاڑوی کہتا ہے اکابر پہ وہ فتویٰ لگا رہا ہے, لیکن یہ الو کا الو کہتا کیا ہے, بولے کدھر نے کہا ہے اکابر یہودی, یعنی کس طرح اس نے اپنے یہودی ہونے کا خود ثبوت دے دیا. بھی دیکھا جو ہر خون اور قلم مبادی یہودیوں کی عادت تھی نا, میں نے آوازہ دیا ماسٹر اکاڑوی کا, اور یہ یہودی نے کلمہ پھیرا جوار پونر قلم اور ماسٹر اکاڑوی کی عبارت میرے ذمہ لگائی, تو یہی دو رمائے جو ان کا طریقہ ہے. اب بزرگوں دوستوں کہتے ہیں مجھے بستی لکھا, میں آ کے پتر تجھے نہیں بستی لکھا, تجھے میں نے نہیں لکھا, تجھے بستی لکھا ہے مولانا سرفراز خان صفدر نے, میں نے حوالہ دیا ہے, تجھے بستی لکھا ہے قاضی صدر نے, میں نے اس کا حوالہ دیا ہے. میں تو حوال ناقل پہ نزلہ اور جو بنتی کہہ رہی ہے وہ باپ لگتا ہے, اس کا نام ہی نہیں لگتا. میں نے دونوں کہا کہ پیر عزیز کو اگر مجھ پہ کچھ اعتراض ہے تو میں اگر وہ تقریب نہیں لے آ سکتے, وہ صرف ایک جن پہ مجھے اجازت دے, میں ان کے مدرسے میں جاتا ہوں, تو اعتراض مجھ پہ ہے, میں صفائی دینے جا کے رکھتا ہوں, وہ مجھ سے صفائی سامنے لے, ان شاء اللہ جو اگلی پچھلی بزرگ کی کھارے بھی نہ ہو جائے تو بھارتی کوئی نہیں. اچھا بات دیکھو امرت کیا بات تھی, ہن ہو بس مسئلہ سمجھنے والے بنو, سمجھنے والے کہاں علم سے مراد بھی کیا ہے؟ علم ما فوکل اسباب، ورنہ حفیظ علیم صفت آ چکی ہے حضرت یوسف کی، تو علم بھی ما فوکل اسباب، سما بھی ما فوکل میرا اللہ، دونوں صفتوں کو کٹھا ذکر کیا، ایک سے ایک قریب کیا، دوسری سے دوسرا بھی، ایک سما والی صفت ما فوکل اسباب مخلوق میں مانتا ہے، دوسرا علم والی صفت ما فوکل اسباب مخلوق میں مانتا ہے، دونوں بارے انہ ہو السمیع، اللہ ہی ہے السمیع، سننے والا، ما فوکل اسباب، السمیع لکل شے، العلیم لکل شے، یہ مسئلہ ہے، مطلب کیا نکلے گا؟ اور جب سمیع اللہ ہے تمہارے معبود نہیں، جب علیم اللہ ہے تمہارے معبود نہیں، بہانے چھوڑ دو، فد اللہ مخلصین لہ الدین، پکارو صرف اللہ کو، یہ سورت کا خلاصہ، بعض مفتیان حضرات کہتے ہیں کہ دنیا جہاں میں کوئی سما آدی کا کوئی قائل نہیں، جس کی نشاندہی کر دیں، کوئی قائل نہیں جس کی نشاندہی کر دیں، اب بھول کر لیں، کوئی قائل نہیں جس کی نشاندہی کر دیں، ہماری نشاندہی میں پکی بات ہو گئی، مفتی کو کہو کوئی ایک پیش کر دے ہمارا دعویٰ ٹوٹ جائے گا، کوئی نہیں سمجھے، ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ملا کوئی سما کا آدھی کا قائل، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، وہ سما آدھی کا قائل ہو، وہ کہتے ہیں تم سما آدھی پر بتوا لگاتے ہو، اکافر پہ لگتا ہے، میں کہتا ہوں ان اکابر کا شناختی کارڈ چاہیے جو سما آدھی کے قائل ہے، ہم ذرا دیکھیں وہ کن پہ لگ رہا ہے، باقی اکابر پہ لگتا ہے، اب یہ دعویٰ میرا ہے یا ان کا ہے، وہ کہتے ہیں سما آدھی کے پر فتوے پر اکابر پر فتوا لگتا ہے، باقی دلیل میں نے نشاندہی کر دی، مولانا زکریا صاحب کی وہ کتب فضائل پر اشکالات کا جواب وہ دیکھ لینا، اور ویسے اکابر کی نظریات خود بھی موجود ہے، سب سے زیادہ قائل علامہ انور شاہ کیسے بتایا گیا سما کے مسئلے میں، تینوں صدور میں بھی، سما الموتا میں بھی، کہ علامہ انور شاہ صاحب یہ سما کے قائل ہے، لیکن علامہ کی عبارت کیا ہے؟ علامہ کہتا ہے کہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، ان کلا تصویر موتا کا جو مشکل نہ آ رہی ہے، اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہے، آگے کہتے ہیں میں کہ سچا پرچیاں شروع ہوگی، چلو دو پانچ منٹ کرتی ہوں گے، دو جس کا علم ہے وہ ہے، تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا نظریہ کل تو متا شاہ اللہ شاہ، متا شاہ اللہ شاہ، مفتی شفیع صاحب کو بھی بڑا ڈھیلا سمجھا جاتا ہے، مفتی شفیع صاحب بھی عادت سما کے قائل ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں سنتے ہیں یا نہیں سنتے، کوئی پکی بات نہیں، تو ان کو زیادہ سمجھا جاتا ہے، بہرحال کوئی اگر بزرگ آدھی سما کا قائل ہے لو، کہتے ہیں جو آدمی سما عند القبر کا قائل ہے وہ پکا مسلمان، اس کے پیچھے بلا قرات نماز جائز، اور یہ اشاعتی مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے، مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے، اشاعتی تو کوئی نہیں فتویٰ دے سکتا، اشاعتی سارے قرآن مانتے، اور جو قرآن نہیں مانتا وہ اشاعتی ہے ہی، جو قرآن کا منکر ہے وہ اشاعتی نہیں، وہ منافق ہے، اور قرآن ماننے والا اشاعتی ہے، ہاں، اور یہ پرچی جھوٹ کر مبنی ہے، صاحب کہتے ہیں جو آدمی اچھا عادت اور سما کے قائل پر بندوا کس کتاب میں موجود ہے، یہ ابھی تک یاد کر آئے، یہ کلی ادھر ہی کھڑی ہے، کس کتاب میں، واہ اللہ آپ کو صحت دے، سب کی لکھنے والے اللہ آپ کی دماغی خشکی دور کروا دے، انہو ہو السمیع العلیم رب السماوات والارض. چلو تھوڑا ترجمہ کر لیں, کچھ باتیں چھوڑ دیتے ہیں, ترجمہ ذرا آگے جائے. رب السماوات والارض, رب السماوات جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا, رب السماوات والارض وما بینہما, کیا مطلب؟ او بدل لکھا ہے اوپر, مبدل منو کدھر ہے؟ وہ رب کس رب کی رحمت ہے؟ کس رب کی رحمت ہے؟ وہ رب ہے آسمانوں والی مخلوق کا بھی, بل ارض اور زمین والی مخلوق کا بھی. وما بینہما, اور زمین و آسمان کے درمیان والی مخلوق کا بھی, کوئی چیز بھی نہیں جوڑی. سب کا داتا وہ ہے. ان کم تم موقنین, اگر ہو تم یقین رکھنے والے, اگر ہو تم یقین, باہر سے سمجھنا ذرا مشکل ہے, اگر ہو تم یقین رکھنے والے, لا الہ الا ہو, نہیں کوئی الہ سوا اس کے, جو ہو جی وہ جان ڈالتا ہے, ویمیتو اور جان نکالتا ہے, ربکم تمہارا بھی داتا ہے, ربو آبائکم اور تمہارے متقدمین کا بھی داتا ہے, الاولین پہلے باپ دادوں کا, متقدمین کا بھی داتا ہے. پل, پل کو سمجھنا ہے, آیت کا معنی واضح ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ نے بھیجا, یہ اللہ کی رحمت ہے. کس کی رحمت ہے؟ جو سارے جہان کی تربیت کرنے والا ہے, اور یہ بھی تربیت کرنی تھی جہان والوں کو, قانون دینا تھا, اس نے قرآن بھیجا. نامتمر رکھے گا, اچھا ان کن تم موقنین کو بھی دین میں رکھنا. یہ پل کدھر لگ رہا ہے؟ باقی آسان ہے, پل لگانا مشکل ہے. ہاں جی دوستو بزرگو, توجہ ہے. ان کن تم موقنین, اگر ہو تم یقین رکھنے والے, اگر ہو تم یقین رکھنے والے, بل اگر تم ہو یقین رکھنے والے, بل بل لگاؤ, بل ابتالیہ ہے, یہ بل ابتالیہ ہے, اضرابیہ, پڑھتے رہتے ہو نا. اور یہ بل کون سا ہے؟ ابتالیہ, پہلی بات کو باطل کیا گیا, نئی بات آ رہی ہے. مطلب کیا ہے سمجھو, پہلے سمجھ لو, لکھنا بات لکھنا چھوڑ دو. اللہ فرماتے ہیں آسمانوں کا رب میں, زمین کا رب میں, ما بینہما کا رب میں, اس کو مکہ کے مشرک مانتے تھے کہ نہیں, مر رب السماوات. اچھا اب خیال کرنا ہے, فرمایا اگر تمہیں یقین ہے, او مکہ والو, کہ رب میں ہوں, اگر تمہیں یقین ہے, بلکہ یہ بلکہ تمہیں یقین نہیں ہے, دیوتالیہ سب بنے گا نا, ان کو تم منہ کے لیے, اگر تمہیں یقین ہے, بل یقین کہاں, تمہیں یقین نہیں ہے, تمہیں یقین نہیں ہے. حالانکہ کل مر رب السماوات میں پڑھا ہے, اتنی پڑھا ہے. وہ کہتے تھے کون ہے؟ اللہ, رب اللہ ہے. اب کیا؟ جن کن تم منہ کے نیم, اگر تمہیں یقین ہے, بل یقین کہاں ہے؟ تو سنو سنو, کوئی یقین نہیں, بل کے بتا لیا ہے, کوئی یقین نہیں. ہم پی شکن, یہ تو شک نہیں ہے, ہم التفات ہو گیا ہے, مراد ہوئی ہے. جن کن تم مالے ہو, کن تم کے جو مخاطب ہیں, ہم سے مراد بھی ہوئی ہے. رہو مکہ والو, اگر تمہیں یقین ہے, بل یقین کوئی نہیں, کیا ہے؟ شک ہے, شک ہے, شک میں ہے, شک بھی تھوڑا موٹا نہیں, شک کے بہت بڑے شک میں ہیں. یلعبون, توجہ ہی کوئی نہیں کرتے. یلعبون, یقولون ما یقولون, بے چیز سنجیدگی سے غور ہی نہیں کرتے. مطلب کیا ہے؟ سمجھو میری بات. اللہ فرماتے ہیں اور مکہ والوں ربوبی توحید پھر ربوبیت اس کی متقاضی تھی کہ مانتے لا الہ الا ہو. توحید پھر ربوبیت اس بات کی متقاضی تھی, اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ مانو لا الہ الا ہو. کیا مطلب؟ یہ جو تم سے پوچھا جاتا ہے کہ رب اللہ ہے اکیلا یا نہیں, تم کہتے ہو اللہ ہے, اس بات کا تقاضا یہ تھا کہ تم توحید بالالوہیت کو مان لیتے. جب تم نے اس کے پوچھ پہ عمل نہیں کیا, گویا کہ تم یہ مسئلہ جانتے ہی کوئی نہیں کہ رب اللہ ہے. اتنی آپ کو سمجھ بھی آئی گی. یہ وہ مختصر معانی کا ضابطہ کہ اگر علم کے موجب پہ عمل نہ کرے تو اس کو جاہل کی منزل پہ اتارا جاتا ہے. حالانکہ مکہ والے جانتے تھے رب اللہ ہے, لیکن اس کا موجب کیا تھا؟ توحید بالالوہیت کو مانتے. وہ ابوجا تھے, علم پر عمل نہیں کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا یقین کہاں کرتے ہیں, انہوں نے سوچتے ہی کبھی نہیں. اگر یہ سوچتے ہوتے, سنجیدگی سے سوچتے, تو توحید ربوبیت یہ لازم کرتی ہے توحید الوہیت کو. توحید ربوبیت والی توحید جو مان لی, اسی کا تقاضا تھا الہ بھی صرف اللہ کو مانتے. یہ زبان سے کہہ دیتے ہیں رب اللہ ہے, لیکن اس پر سنجیدگی سے غور کبھی نہیں. اگر سوچتے نا رب اللہ ہے تو پھر مان لیتے کہ الہ بھی اللہ ہے. یہ سمجھ آ گئی یہ بات؟ چلو 10 منٹ پھر چھٹی کرتے.